Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Szef gabinetu prezydenta leci do Stanów Zjednoczonych. Spotka się m.in. z przedstawicielami Departamentu Stanu. Ustawa degradacyjna trafiła z Sejmu do Senatu. Dziś ma się nią zająć Izba Wyższa Parlamentu. Policja zatrzymała 25-latka, który zaatakował taksówkarza na Opolszczyźnie. Kierowca został ranny, ale jego życiu nic nie zagraża. Prezydencki minister leci za ocean. Jutro i pojutrze Krzysztof Szczerski będzie rozmawiał o sytuacji na Ukrainie, polityce bezpieczeństwa i polskich priorytetach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Minister spotka się też m.in. z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami prezydenta Donalda Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jeszcze przed wylotem w Warszawie minister Krzysztof Szczerski spotka się z Kurtem Volkerem, który pełni funkcję specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, tematem rozmowy będzie bezpieczeństwo regionalne ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu na wschodzie Ukrainy. W czwartek w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu i doradcami prezydenta Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie tej rozmowy omówione zostaną kwestie związane z tegorocznym szczytem NATO i polsko-amerykańską współpracą dwustronną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilka godzin temu rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu zaprzeczyła, jakoby ustawa o IP nie doprowadziła do zawieszenia relacji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Heather Nauert oświadczyła, że doniesienia na ten temat są nieprawdziwe. Doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na najwyższym szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Polska jest bliskim sojusznikiem w NATO i to się nie zmieniło. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy rozbieżności na temat ustawy, która weszła w życie i publicznie wyraziliśmy naszą ocenę w tej sprawie. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział w Polskim Radiu, że niewykluczone jest to wprowadzenie zmian w nowelizacji ustawy o IPN-ie. Będzie to zależało od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził Jacek Sasin. Senat ma zająć się dziś ustawą degradacyjną. Porządek obrad ma być poszerzony o ten punkt. Wczoraj przepisy przyjął Sejm. Pozwalają one odbierać stopnie osobom, które zasiadając w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Chodzi m.in. o generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz o inne osoby, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Ostra debata nad projektem ustawy degradacyjnej toczyła się do ostatniej chwili przed głosowaniem. Nie może być na równi traktowany rotmistrz Witold Pilecki ze zdrajcami, mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Młode pokolenia będą wiedziały, jaka jest różnica między białym orłem a wroną. Wrona orła nie pokona. A posłowie opozycji mówili, że ten projekt ustawy to działanie polityczne. Joanna Kruzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Przestańcie tumanić ludzi, udając, że chcecie załatwić sprawę, na którą mieliście 25 lat. Już rano projektem zajmie się Senat, ale opozycja nie kończy krytyki. Tomasz Siemoniak z PO. Jest to odpowiedzialność zbiorowa, danie ministrowi, politykowi ogromnej władzy. Odpowiada mu były szef MON Antoni Macierewicz z PiS. Bronią okupantów, bronią tych, którzy mają krew Polaków na swoich rękach. Rząd będzie chciał, aby Senat przyjął projekt bez poprawek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Atak na taksówkarza pod Brzegiem na Opolszczyźnie. Napastnik został zatrzymany, to mieszkaniec powiatu brzeskiego. 25-latek miał zaatakować kierowcę na trasie Brzeg-Pępice. Według wstępnych ustaleń policji doszło do bójki wewnątrz pojazdu. Właściciel taksówki został ranny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia Opole, 25-latek mógł zażądać pieniędzy od taksówkarza. W trakcie bójki pomiędzy kierowcą a napastnikiem prawdopodobnie użyto jakiegoś narzędzia. Policja jednak nie potwierdza tych informacji. Kinoteka w Londynie. Na Wyspach rozpoczyna się największy festiwal polskiego filmu. W programie klasyka, przegląd najnowszych obrazów z Nadwisły, a także specjalna część z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Od sztuki, kochania. Nazwisko? Wisłocka. Po Pomiędzy Słowami. Jak co roku specjalna sekcja z nowym polskim kinem. Cześć. Don't cry. To wszystko jest bardziej skomplikowane, niż się pani wydaje. Gala otwarcia w prestiżowym kinie British Film Institute i pokaz Ptaki śpiewają w Kigali, Joanny i Krzysztofa Krause. Bardzo dobry film, prawdziwa uczta dla oczu. Mówi Polskim Radiu Marlena Łukasiak, szefowa festiwalu. Dużo kobiet dobrych jest. Z okazji stulecia niepodległej specjalny program i podróż do drugiej RP. Czy Lucyna to dziewczyna, manewry miłosne, no i bestia z Polą Negri. Tu na projekcji się nie skończy. Po tym filmie zorganizujemy też potańcówkę utrzymaną w stylu lat 20. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kołucki. Marcin Gortat i koszykarze Washington Wizards zaserwowali swoim kibicom prawdziwy horror, ale na szczęście z happy endem. Zawodnicy ze stolicy Stanów Zjednoczonych wygrali po dogrywce z Miami Heat 117-113. Polak dorzucił swoje 3 grosze do tego zwycięstwa, zdobył 8 punktów, miał 1 asystę i 6 zbiórek. Takich emocji, co w lidze NBA, nie było niestety wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Rozegrano pierwsze rewanżowe spotkania 1/8 finału. Liverpool bezbramkowo zremisował z FC Porto, a Paris Saint-Germain przegrało z Realem Madryt 1-2. To oznacza, że w ćwierćfinale są już drużyny z Anglii i Hiszpanii, a dziś Manchester City zagra z FC Basel, a Tottenham podejmie Juventus. Zmieniamy dyscyplinę, bo znamy już 3. półfinalistę Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. To Krakowia, która wczoraj pokonała po dogrywce Unię Oświęcim 4-3. Prócz ekipy Pasów, w najlepszej czwórce są też ekipy GKS-u Tychy i GKS-u Katowice. Czekamy na rozstrzygnięcie rywalizacji między Podhalem Nowy Targ i GKS-em Jastrzębie. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do piłki nożnej, bo Mistrzostwa Świata w Rosji ruszą dokładnie za 99 dni. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zdradził, jakie ma oczekiwania względem naszej reprezentacji. Na za dużo imprezach wielkich byłem, żeby nie docenić, jaka jest trudność na tej imprezie. Wyjdźmy po polsku, myślmy o tym, żeby wyjść z grupy. Niech to będzie naszym zadaniem. Jak Polacy gdzieś jadą z wybujałymi ambicjami, marzeniami, to się wszystko zawsze tragicznie kończyło. Im bardziej mamy żołądki przyklejone do pleców, im bardziej się boimy, nastawiamy, im bardziej chcemy walczyć, to wzrasta w nas takie poczucie godności narodowej, takiego walczenia za tą drużynę, za nasz kraj. Jesteśmy tacy, to trudno powiedzieć, no to wszyscy nas tak określają. Także ja uważam, że z takim nastawieniem powinniśmy pojechać jako kolektyw. Wyjdźmy z grupy. Jak wyjdziemy z grupy, to każdy mecz potem jest fantastyczny. Na koniec lekko atletyka, bo organizatorzy mitingu w Turku przygotowali specjalną nagrodę dla zwycięzcy konkursu rzutu oszczepem. To wyspa. Warunek jest jeden. Trzeba pobić rekord Finlandii, który wynosi 93 metry i 7 centymetrów. Triumfator otrzyma na własność wyspę w archipelagu Turku. Niestety, o tropikach można zapomnieć. W tej chwili jest tam minus 11 stopni. Zawsze to robi wrażenie, proszę pana. Można sobie wygrać wyspę, proszę. Na własność. Na własność. Ranek miejscami mglisty, w północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. W pozostałych regionach też będzie się chmurzyć i padać. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górę śnieg. Większe przejaśnienia możliwe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Temperatura powyżej zera wszędzie, od 1 stopnia w Trójmieście i Augustowie, 2 w Olsztynie i Toruniu, 3 w Szczecinie i Siedlcach, 4 w Gorzowie i w Lublinie, 5 w Łodzi, Poznaniu i Porębie, 6 w Warszawie i Częstochowie, 7 stopni w Opolu i Rzeszowie, najcieplej w Katowicach i Krakowie, tam 8. Po 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Słyszałem, jak wyraźnie zaciekawiony spytał ją: a tak właściwie to co to za kubek? Termiczny, a co? Bo pijesz z niego i pijesz, jakby był... Nie wiedział, jak to ująć. Zawsze pełny. Rzuciła radośnie i wzięła kolejną dolę. Zyskaj do 30 zł w mega promocji. Kup kubek termiczny Stop Cafe i płać mniej za kawę. Dla wszystkich, którzy chcą mieć kubek zawsze pełny, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły promocji w regulaminie na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. like it needs to be louder. Loud. Loud. Is this like wuss music? This sounds like Nelson. Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam o poranku. Wczoraj pojawiła się informacja, najpierw podana przez Onet. Z tej informacji wynikało, że w Białym Domu nie mogą się pojawić, to było podane jako rodzaj sankcji, prezydent Andrzej Duda, premier Morawiecki, i że Amerykanie domagają się, krótko mówiąc, od Polski zmiany w ustawie dotyczącej nowelizacji IPN. Wieczorem w tej sprawie wydał oświadczenie, właściwie wypowiedziała się przedstawicielka Departamentu Stanu. Ja fragment przeczytam, bo to oświadczenie było takie trochę dwuznaczne. Jasno wyraziliśmy swoje wątpliwości w związku z tą ustawą, to jest pierwsza część tego wystąpienia, ale potem mówi tak, informacje, które mówią o zawieszeniu nawiązaniu współpracy dotyczącej bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu są po prostu fałszywe. No, to można by jednak odczytywać jako zaprzeczenie tym informacjom i w związku z tym można by uznać, że to jest forma tylko informacji czysto dziennikarskiej. Co pani sądzi na ten temat? No, warto też przeczytać dalszy ciąg, ponieważ dalszym ciągiem jest informacja, ale nie przewiduje się w najbliższym czasie żadnych spotkań prezydenta. No, ale obie strony mówią, że się, że tak powiem, nie zamierzały spotkać, więc ta sprawa jest powiedzmy niejasna. No dobrze, ale na przykład, po pierwsze, w tej chwili Szczerski, z tego co wiem, pojechał tam do Waszyngtonu. Po drugie, mamy sytuację, w której teraz Tillerson spotyka się z Bałtami w sprawach bezpieczeństwa i NATO, ale bez Polski. W momencie, w którym przypomnę, że jak było lokowanie wojsk NATO, to właśnie dotyczyło zarówno Bałtów, jak i Polski. To zostało uznane za tą granicę wschodnią paktu NATO i zagrożone kraje ze względu na w razie czego agresję Rosji. Więc jak widać, z czegoś zostaliśmy wyłączeni. Ja mam takie głębokie poczucie, że niezależnie jaka jest prawda, to sytuacja jest bardzo trudna. Europa i Stany Zjednoczone nie będą umierać za kraj, który ma w tej chwili tak zszargany wizerunek i który w tak dużym stopniu wchodzi w konflikty z kolejnymi instytucjami, albo tak jak w przypadku tego IPN-u, za cenę no, czegoś, co i tak nie funkcjonowałoby, ale gdzie mamy taki ośli upór, dokonano zniszczenia naszych stosunków polsko-izraelskich. Ale wszystkie badania pokazują, że akurat zmiana nowelizacji cieszy się ogromnym poparciem Polaków. No PiS występuje tutaj rzeczywiście jako reprezentant większości opinii społecznej. Po pierwsze, ja myślę, że większość Polaków nie jest antysemitami. Większość Polaków tak naprawdę nie zdawało sobie chyba sprawy i w dalszym ciągu myślę, że słabo sobie zdaje sprawę, bo tam jest również było pytanie na temat ceny, prawda? Tego, że w jaki sposób to psuje te stosunki polsko-amerykańskie, polsko-izraelskie. Dla mnie jest oczywiste, że PiS uprawia cały czas taką samą politykę, że najpierw wywołuje wojnę, a potem obsługuje konflikt. I potem mamy tylko próbę rozwiązywania tego konfliktu, rozwiązywania kryzysu. Tylko, że szkody zawsze są ogromne. Szkody są zawsze dużo większe, niż by się nam wydawało, kiedy bo to jest tak, jakbyśmy trochę przyklepali problem, ale problem cały czas istnieje. I cytując chyba któregoś z polityków nawet tutaj w Polsce, mam takie wrażenie, że tam, gdzie mamy ściernisko, nie będzie San Francisco. Czyli nie będziemy mieli sytuacji, w której na skutek działań, które uprawia w tej chwili rząd PiS-u, będziemy mieli jakieś bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy mieli dużo lepsze niż były wcześniej relacje na linii Polska-Izrael, Polska-Stany Zjednoczone. Dlaczego pani poseł powiedziała tutaj, że mówiąc o tym, że nie wszyscy Polacy są antysemitami w kontekście tej ustawy. Ale można być zwolennikiem ustawy czy nowelizacji w ustawie i nie ma to nic wspólnego z byciem antysemitą. No niestety mam takie poczucie głębokie, że PiS bardzo często odwołuje się do tych najgorszych instynktów. Jakby gra tymi najgorszymi instynktami i uprawia taką politykę, którą ja nazywam polityką zamiast. Czyli zamiast rozmowy o tym, co decyduje o rozwoju kraju, na przykład o nowoczesnych technologiach, zamiast rozmowy o tym, jak reformować ochronę zdrowia, to mamy taką politykę historyczną, czyli na przykład taką politykę historyczną, jak jest związana z IPN-em, czy nawet to, co w tej chwili mamy, czyli degradację generałów. Jeżeli słyszę, że mamy mieć degradację pana generała Hermaszewskiego, to mam takie poczucie, że to już jednak Jarosław Kaczyński jest dziś w kosmosie. I ta polityka zamiast, czyli uprawiania tej polityki historycznej, jest oparta również na pewnych resentymentach i niestety na tym, że PiS bazuje na pewnych złych emocjach, również związanych z antysemityzmem. Jeżeli spojrzymy na to, na wypowiedzi pana Bąkowskiego, to zdajemy sobie sprawę, że on przez długi czas... Ale pan Bąkowski został wykluczony. On nie został wykluczony, został zawieszony. Tak, ja oczekuję wykluczenia i nie wiem, dlaczego to tyle trwa. Ale to nie jest twarz PiSu. Patrzymy na Mosińskiego, nawet wypowiedź pana Mateusza Morawieckiego w Monachium można uznać za antysemicką, ponieważ zarzucanie sprawstwa Żydom w czasie Holokaustu zostało odebrane przez środowiska Izraela, przez środowiska Żydów na całym świecie. Można powiedzieć również przez tych ludzi, którzy często byli naszymi przyjaciółmi ze względu na historię wspólną. Dlatego, że pamiętajmy, że polska historia układała się tak, że my mieliśmy tych wątków wspólnych i lat, których w spokoju Żydzi żyli w Polsce, bardzo wiele. No, można powiedzieć setki lat. Ja jestem akurat z miasta Łodzi, jestem łodzianką i to było miasto przed wojną wielu kultur. To było drugie co do wielkości getto w czasie II wojny światowej. Jeżeli spojrzymy na to, no to wszystko, co się stało, to druga wojna spowodowała, to jest zniszczenie pewnego wielokulturowego charakteru tego miasta. I w tej sytuacji, kiedy jest bardzo wielu Polaków narodowości żydowskiej na świecie, którzy dotychczas mieli szansę być naszymi ambasadorami, mieli szansę być naszymi przyjaciółmi, mieli szansę pomóc nam budować wspólnotę interesów i bezpieczeństwa z takimi krajami jak Izrael czy Stany Zjednoczone, to wszystko, co się stało w związku z ustawą o IPN-ie, niezależnie od zamierzeń, niezależnie od tego, jakie były intencje, bo to jest tak, nie jest tak, że pani przedstawia taki bardzo różowy obrazek. Mamy dobrych przyjaciół, oni nas wszystkich bardzo chcą, my ich chcemy i sobie się przyjaźnimy. Nagle przychodzi tutaj ta ustawa i się okazuje, że się na nas boczą i te relacje są zerwane. No przepraszam, ta ustawa, jeśli już mówimy o tym, co ona pokazała, to z pewnością pokazała też, to tu się chyba zgodzimy, ogromną falę antypolonizmu i bardzo krytycznych wypowiedzi o Polsce. Czy pani tego nie dostrzega? Sami wywołaliśmy kryzys, czyli jeżeli wywołaliśmy ogromny kryzys wizerunkowy. To nawet taka notatka przecież w MSZ-cie, która też wypłynęła jakoś do mediów, która mówi o tym, że mamy największy kryzys wizerunkowy w dotychczasowej historii, tych 20 paru lat. I to jest... Bo to jest tak. PiS zawsze stawiał politykę historyczną, czyli politykę, nie wiem, walki o żołnierzy wyklętych, którzy niedługo, ja myślę, że dla bardzo wielu staną się w sumie przeklętymi, dlatego że pewne budzą emocje, które są nie zawsze pozytywne, dlatego że próbuje się do jednego worka wrzucać tych dobrych i tych złych. Ale nieważne, w każdym razie PiS tą politykę historyczną nią robi właśnie zamiast polityki realnej, polityki dzisiejszych czasów. I często efektem tego jest po pierwsze psucie się naszych stosunków z wieloma krajami, ale po drugie całkowite fiasko tej polityki historycznej. Co ja mam na myśli? To jest ten słynny przykład, że o ile pojęcie polskich obozów śmierci, w ogóle wiązania Polaków w jakikolwiek sposób z przypadkami, w których ginęli Żydzi w czasie II wojny światowej, kiedyś zdarzały się, no można powiedzieć, w tysiącach, to po akcji z IPN-em, po akcji pana Patryka Jakiego, stały się w milionach. Czyli tak, wywołano, ale... ta klęska jest we wszystkich wymiarach. Dobrze, możemy debatować na temat skuteczności tej akcji, natomiast mam wrażenie, że pani podważa w ogóle sens obrony czegoś takiego, jak wizerunek i tożsamość Polski. Bo jednak sytuacja, w której... Bo skąd się wzięła ta ustawa? Się nie wzięła przecież stąd, że pan jakiś coś postanowił wymyśleć, tylko postanowił odpowiedzieć na realny problem, a tym realnym problemem było to, że w prasie, w mediach zagranicznych coraz częściej pojawiały się opowieści mówiące o współpracy Polaków czy Polski z nazistami. Wybrał najgorsze możliwe narzędzie. Wybrał ustawę, która zasadniczo jest pusta, dlatego że praktycznie nie ma możliwości przy pomocy tej ustawy ścigania kogokolwiek poza granicami kraju. Czyli mamy ustawę, która wywołała tylko szkody bez żadnego pożytku. Natomiast mamy Polską Fundację Narodową, którą wpompowaliśmy już jako Polacy ze spółek Skarbu Państwa ćwierć miliarda złotych. Ćwierć miliarda złotych wpłynęło, czyli 240, blisko ćwierć miliarda, 240 milionów na fundację, która dotychczas nie zrobiła nic. Nie wiem, czy pan wie, teraz najnowsza akcja reklamy z hashtagiem, które okazało się, że ten hashtag jest martwy. Jest reklama w mediach zagranicznych, prawdopodobnie sporo kosztująca, przy czym jest tam wymieniony hashtag, który w sumie jest 30 wzmianek dotyczących tego hashtagu, z tego jedna Polskiej Fundacji Narodowej. Czyli co powinniśmy rzeczywiście zrobić? Jeżeli już mamy takie narzędzie, takie pieniądze, no to są pozwy cywilne. To jest możliwość karania tych ludzi wysokimi karami pieniężnymi tam na terenie w ramach prawa obowiązującego w innym kraju. I działania rządu powinny być dwutorowe. Z jednej strony powinny być skuteczne, to jest jedna ważna rzecz, czyli właśnie z tym się pewnie wszyscy zgadzają, że zawsze trzeba być skutecznym, jak się działa. Ale dokładnie, na tym poziomie... a ustawa IPN nie, a z drugiej strony powinny nie być kosztowne i nie być ryzykowne. To, co zrobiono, to ta ustawa w obu tych aspektach jest... Zostawiamy ustawę, przechodzimy do spraw polskich, a konkretnie do spraw samorządowych, ściślej mówiąc do kampanii samorządowej. Nie ma pani czasem takiego poczucia żalu, że jednak tak szybko Nowoczesna w Warszawie zrezygnowała z własnego kandydata na prezydenta? Teraz czytam różne sondaże, no i tam pojawiają się różne osoby, no ale tam nigdzie nie ma Nowoczesnej, co przy ogólnym problemie sondażowym państwa, to jest chyba dodatkowe wyzwanie. Czy tak, po pierwsze ja mam takie poczucie, że sondaże w tej chwili się bardzo rozjeżdżają. Jeżeli spojrzymy na różnice między sondażami w tym samym tygodniu na przykład, no to jedna partia potrafi mieć od 3 do 9, prawda, albo od 4 do, nie wiem, do 10, tak jak Nowoczesna na momencie miała od 5 do 10 chyba w zeszłym tygodniu. No, przepraszam, sondaża. To jest przypadłość partii na granicy błędu statystycznego. Nie, to nie, no to już nie jest na wysokości błędu statystycznego, to są za duże różnice. Te błędy statystyczne jednak powinny być zdecydowanie mniejsze. Natomiast mamy jednocześnie wybory uzupełniające. I na przykład w 16, bodajże na 19 tych wyborów samorządowych, ostatnio w Nadarzynie, przegrywają reprezentanci PiS, mimo tego, że w ostatnim miejscu w Nadarzynie miał być to wójt z nominacji nawet Mateusza Morawieckiego i to jeszcze w gminie, w której wygrywało dotychczas PiS. Czyli te sondaże gdzieś się rozmijają z rzeczywistością. Być może jest już jakiś lęk Polaków przed mówieniem tego, co sądzą, a być może jest tak, że w tej chwili mamy bardzo wiele osób wśród wyborców opozycji, którzy czekają. Czekają na to, co się wydarzy. Między innymi czekają na koalicję. Wracając do Warszawy, i do państwa opozycji, no bo jak mówię, państwo w tych sondażach po prostu jako samodzielna siła w związku z tym, że nie mają własnego kandydata. No nie, jest sondaż w tej chwili dotyczący Warszawy, dotyczący wyborów do Rady Miasta, rozumiem. Tak, ale ja mówię o prezydencie. Jednak dla ludzi tym symbolem, wiem, jak się bardzo spersonalizowała polityka, tak jak nie ma lidera, no to nie ma partii. No to można przyjąć, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, no to mamy dwa sondaże. Jeden sondaż jest prezydencki, gdzie Trzaskowski ma około 36%, który jest naszym wspólnym kandydatem Nowoczesnej Platformy do wyborach na prezydenta miasta, ale równocześnie jest sondaż partyjny, który mówi, że tam Platforma ma około tam chyba 27, mamy około 8 i to się też mniej więcej sumuje do podobnej liczby głosów. Czyli oznacza to, że jakby na jego poparcie składa się również poparcie Nowoczesnej, na poparcie Trzaskowskiego. Natomiast, wie pan, to się tak składa, że teraz mija niedługo to 100 dni, w którym objęłam przewodniczenie Nowoczesnej i dla mnie takim zobowiązaniem podstawowym było zawarcie koalicji do wyborów sejmikowych. No i w tej chwili to dogrywamy. Jesteśmy w tej chwili na tym etapie ostatnim i dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo wielu Polaków czeka na tą koalicję Nowoczesnej z Platformą, która byłaby rozszerzana o inne podmioty, która będzie pewnym sukcesem opozycji, bo pokaże to, co bardzo wielu twierdziło, że jest niemożliwe, że opozycja nie jest w stanie tworzyć wspólnych projektów, że nie jest w stanie tworzyć koalicji na kolejne wybory. A to nie jest tak, że efektem zawarcia tej koalicji część wyborców odpływa od państwa do Platformy, czyli do silniejszego podmiotu, a z kolei część z Platformy odpływa do SLD i tak naprawdę jedynym realnym nowym zdarzeniem na polskiej scenie politycznej po stronie opozycyjnej jest wzrost poparcia dla SLD. Myślę, że to jest inaczej. To jest w tej chwili, znaczy rzeczywiście SLD jest w ogóle jakby poza parlamentem. Bardzo często, jeżeli ktoś frustruje go wszystko to, co się dzieje w parlamencie, jeżeli widzimy, tam jednak jest coś takiego dużego zamieszania, chaosu, zresztą szczególnie, że PiS w bardzo dużym stopniu ten chaos generuje. Generuje go przez takie właśnie szybkie wrzutki, tak jak ustawa o IPN-ie, przez funkcjonowanie. No nie wiem, czy pan widział, że wczoraj jak był uzupełniony porządek obrad w stosunku do tego, co miało być, to była przecież tylko przerwa, a jakoś ileś nowych ustaw się pojawiła. To czasami może być tęsknota do państw, do partii, które są poza parlamentem, ale ja to tak odbieram. Jako jednak chwilową, taką jakby wynik kryzysu takiego wizerunkowego wszystkiego tego, co się dzieje w parlamencie. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, że to, co się zmienia, to ten kryzys związany z IPN-em, ale też kryzys związany z nagrodami, kryzys związany z wielkim rządem, w którym jest rekordowa ilość wiceministrów, powoduje, że PiS-owi to się kończy taki okres gwarancyjny. Tak, ale PiS-em tu już żeśmy się zajmowali, a ja chciałem jednak wrócić cały czas. No nie, ale pan zobaczy, w sondażach też zaczyna być to widoczne, że mamy taki moment, że... Jeden element jest chyba też ważny, że za każdym razem, jak pani przewodnicząca coś mówi, to potem jest na przykład rozmowa z Ryszardem Petru, który mówi coś innego i w efekcie, ja mówię na to, patrząc z zewnątrz, Nowoczesna robi wrażenie takiej partii rozdzieranej, nie bardzo wiadomo, kogo się słuchać i kto tam rządzi. Duża współpraca, natomiast ja to układam w jakiś sposób powoli, natomiast zawsze zmiana przywództwa powoduje pewne perturbacje wynikające z tego, że musi zająć pewien czas, żeby wszyscy to zaakceptowali. I to, co do wyborów samorządowych zostało jeszcze całkiem sporo czasu, to jest czas również na to, żeby Nowoczesna mogła uświadomić bardzo wielu Polakom, że nie ma Nowoczesnej Polski bez wartości liberalnych, które reprezentuje Nowoczesna. A większość Polaków nie chce zaścianka, nie chce polityki PiSu i nie chce zaściankowej Polski. Czy tak jest? O tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz bogato wyposażone Vito, oszczędzając nawet 9000 zł netto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciw zatrzymanemu przez ABW Muradowi T., podejrzanemu o terroryzm i przynależność do tzw. Państwa Islamskiego. Tajne śledztwo w sprawie Marokańczyka rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku. Wtedy też zatrzymano go w Polsce w Rybniku. Według śledczych mężczyzna pełnił rolę zwiadowcy Abdelhamida Abuda, głównego organizatora zamachów terrorystycznych w Paryżu 13 listopada 2015 roku oraz zamachu na pociąg relacji Amsterdam-Paryż. Marokańczyk miał zbierać i przekazywać informacje z trasy, którą poruszał się po Europie. Udawał nieletniego uchodźcę z Syrii. Od zatrzymania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywa w areszcie. Państwowa Inspekcja Pracy w najbliższy weekend sprawdzi, jak przestrzegane są przepisy dotyczące zakazu handlu. Przed nami pierwsza niedziela bez zakupów. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, podkreśla, że kontrole będą na terenie całego kraju. W każdym okręgowym inspektoracie pracy będą też dyżury. Tak, żeby osoby, które zobaczą, że jest naruszane prawo o ograniczeniu handlu pracy w niedzielę, mogły zadzwonić i żeby mógł inspektor podjechać pod wskazany adres i zbadać, czy faktycznie jest naruszane to prawo. W tym roku handlowe będą po dwie niedziele w miesiącu. W przyszłym po jednej na miesiąc, a od 2020 roku tylko 7 niedziel w roku. Kolejny dzień. Mocno zanieczyszczone powietrze w aglomeracji śląskiej przez smog. Kierowcy mogą dziś jeździć za darmo publiczną komunikacją. Może im towarzyszyć jedna osoba. Podczas kontroli trzeba jedynie okazać dowód rejestracyjny auta. Bezpłatne przejazdy obowiązują też w pociągach kolei śląskich. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Główny doradca do spraw ekonomicznych Donalda Trumpa ustąpił ze stanowiska, poinformował Reuters. Prezydencki doradca zrezygnował w proteście przeciwko decyzji o nałożeniu dodatkowych ceł w handlu międzynarodowym. Rekordowy grant dla Koreańczyków BASF, LG Chem i Toyota wkrótce podpiszą umowy na rządowe wsparcie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Najwyższy grant w historii pójdzie na zakład baterii do e-aut w Kobierzycach, czytamy w środowym Pulsie Biznesu. Tymczasem w Genewie ruszyły motoryzacyjne targi, jedna z najważniejszych tego typu imprez na świecie. W tym roku słynny szwajcarski salon samochodowy odbędzie się po raz 88. Znaczna część wystawców pochwali się premierowo modelami przeznaczonymi do produkcji oraz europejskiej sprzedaży. Nie zabraknie też odważnych spojrzeń w przyszłość i ekologicznych myśli technicznych. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym już po 9.30. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki uważa, że wysokość stóp nie zmieni się, a za pozostawieniem ich na obecnym poziomie przemawiają inne informacje z polskiej gospodarki. Chodzi zwłaszcza o dość niską inflację. To jest taki podstawowy czynnik, który warunkuje stabilność stóp procentowych. Ponadto inne czynniki, takie jak na przykład dynamika płac, czy też dynamika konsumpcji, nie stwarzają na ten moment większej presji inflacyjnej.

To Daria Zawiałow. Oczywiście 5 nominacji, ale szansę ma tylko na 4 Fryderyki. Dlaczego, powiem jej zapytać, tylko na 4? A wszystko przez aż 2 nominacje w kategorii utwór roku. Ach, dlatego? Dlatego zdobędzie tylko, jeżeli w tej nominacji, w tej kategorii Fryderyka zdobędzie tylko jednego. 2 nominacje za piosenki Na skróty i jeszcze W zielone gramy. Którą to piosenkę już dziś rano słyszeliśmy. Również podwójną szansę w tej kategorii dostała Ania Dąbrowska. Piosenki Porady na zdradę i Z tobą nie umiem wygrać zostały nominowane, a stawkę uzupełnia Dobry moment Corteza. Daria Zawiałow to w tej i w każdej innej kategorii debiutantka, zresztą w kategorii właśnie fonograficznej debiut roku wspomniałem też nominowana. Cortez za swój debiut odebrał już Fryderyka w roku 2016. W tej samej kategorii został też laureatem Nagrody Muzycznej Programu Trzeciego Mateusza. Ania Dąbrowska, no to już mimo młodego wieku kobieta z ogromnym doświadczeniem w wygłaszaniu podziękowań po kolejnych odbieranych statuetkach, ma ich już na swojej półce 9. No i po tych nominacji jest sporo. Wczoraj w popołudniowej audycji trochę sobie przybliżyliśmy. Artyści nam zagrali, więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. Choć jeszcze powiem, że tak, oprócz statuetek za osiągnięcia ubiegłoroczne przyznane zostaną także Złote Fryderyki za całokształt osiągnięć artystycznych, o czym wczoraj Piotr Mac też wspominał. Za takowe w muzyce rozrywkowej pośmiertnie uhonorowany zostanie Zbigniew Wodecki. Wodecki, laureat Złotego Fryderyka. W kategorii jazzowej odbierze Złotego Fryderyka Andrzej Dąbrowski, rajdowiec perkusista, a w kategorii muzyka poważna Agnieszka Duczmal, założycielka orkiestry Polskiego Radia Amadeus. Laureatów w kategoriach muzyki poważnej poznamy 16 kwietnia podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Kategorie rozrywkowe i jazzowe poczekają na ogłoszenie wyników do 24 kwietnia. Gala w Teatrze Polskim, transmisja w TVP Kultura. No i z tym przesłaniem pana Zbigniewa zostawiam państwa na dobry dzień, dobrą środę, ale to nie wszystko jeszcze. Niedawno informowaliśmy o przyszłolutowym koncercie szwedzkich rockmanów z grupy Royal Republic. Dziś pora na informacje dla tych, którzy chcieliby powoli przedsięwziąć plany na maj roku 2019. 11 maja, podkreślmy to jeszcze raz, roku przyszłego w Poznaniu wystąpi legendarny włoski tenor Andrea Bocelli. Wizyta męskiej części duetu odpowiedzialnego za nieśmiertelny przebój Time to Say Goodbye wiąże się z obchodami stulecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego. Bilety już są dostępne. Ostatni raz gościliśmy pana Andrea 5 sierpnia roku ubiegłego. Wtedy gościł w Szczecinie. No i na koniec zespół Various Monks. Już wkrótce opublikuje swoją nową płytę, ale album będzie nosił tytuł End, jak to zwykle Various Monks ma w zwyczaju. Na 3 literki. I na E. Mhm. Ukaże się 13 kwietnia. No to my jeszcze jednym przebojem zasuniemy na koniec. Pamiętasz? Tak. Do góry wzbił się niczym wiatr. Jak on leciał? Niebo to jego świat. Z obłokiem tańczył w świetle dnia. Jak komisarz Ryba sobie nucił? To pamiętam pod bardzo nosem? Dobrze. Zdecydowanie. Miło nam donieść, że do składu w charakterze wokalistki wróciła Kasia Stankiewicz. Ostatnią płytą Various Monks z jej udziałem była End, wydana ponad 20 lat temu. Ta nowa będzie miała tytuł End. Powrót Kasi na łono zespołu miał miejsce tak naprawdę już 2 lata temu, kiedy to wspólnie ruszyli w trasę koncertową z okazji ćwierćwiecza zespołu. Powstały wtedy też piosenki Ameryka i Piątek, a nowych nagrań, które trafią na End, jeszcze nie znamy. Do góry wzbił się.